ak wax niki nonu ko xamantene da fay saga wajuram comme niko yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxe ci hadith bu nek ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima mun yenenbi sallallahu alaihi wasallam da fa waxne la'ana allah man la'ana walidayhi yalla reub na ko xamantene reub na ay ñaari wajuram ñu ne ko nan lay yalla nan la nit di reubbe ay wajuram yenenbi sallallahu alaihi wasallam dan an yasub ar-rajul wa umr rajul aw abar rajul fayasub ummuhu wa yasub abah manam mu nek nit ki mom moy comme masalan bu fekenteene nit ki da saga yaayu jambour wala mu saga bayam wala mu ngañu ko wax ci mom lu ñaan wala mu xass ko koko tamit daali fayu bu boba yow ya sababal ñu daali wax lu ñaan ci say wajur te bu boba yow reub nga len kon bu boba yalla reub na la xolal subhanallah te pourtant yoyu bayiko day lu yomb la nekul lo xamantene lu jafé la waye lo xam ci ko xamantene dafa jënde adunaam al-akhiram lo xam ci ko xamantene yalla amul benn poids ci xol bi lo xam ci ko xamantene mom du baye xel manam borom bi subhanahu wa ta'ala du ci ay waxam du ci ay jëfum du ay doxalinam yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy xirtulo ci di top al-qur'an ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di roy waxu nit ñu bax ñi ak seeni doxalin ak seeni jëfin tay top ci seeni tank di bañ di top manam di bañ di jëfé ak di top lepp lo xamantene dana waral mbugalu bammel niki nonu dana waral rabbum borom bi subhanahu wa ta'ala ba mu ñuy soral yermandem yalla ñu yalla sam musul ñu ci mbolam jikko yoy am mu ne kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bi dafa wax ne ñoñu dal li ñu def sax day reuyul de mu ne ahan kay pourtant lu reuy la yépp day tektelé ne mbugalum bammel likoy waral ñaare manam nit ki dal manam likoy waral ci mom mom du japp ne manam mbir mom mu reuy la lu reuy la ci mom legi mu dal di def fi tamit benen masala manam mom moy ko xamantene manam da fay nek di rambaaje lolu ana lan la yor ndax rambaaje wala bok ñak suturlo ci ay saw wala bok ñak bayyi manam ñak moytandiku ay saw di dal ci yaramu nit ki ak yu demene ki non ak ñak suturlo gi ñak ferlo gi ndax yoyu ay bakkar yu mag lañ wala ay bakkar yu ndaw lañ borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala li nga xamantene mom lañ notal te lolu mom moy li deugar manam ci lu amul benn wérante mom moy yoyu ñaar yi yépp ay bakkar yu mak lañ lolo tax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam danni bal huwa kabir aha ngay lu reey la sax day pourtant niñ len di mbugale lu reey la motax li day gëna degeural ni ñooñu ay julit lañ ndax su fekkonte ni won duñ ay julit kon doon na tuddu na liñ len di mbugale mom moy seenu kéfer gi nga xamantene mom lañu weddi won borom bi subhanahu wa ta'ala waye le fait ko mu ne daf leen dimbu dañ leen di mbugal ci bakkar yi teet ñom dañu japp won ni lu tuti le lolu garawul lolu moy wone ni ñoñu kon ñi nga xamantene ñom lañ doon mbugal ci bammel yoy ay julit lañ bu boba day degeural wax gi nga xamantene ñom la ñaare imam yi ñaari hafiz yi moy Badruddin Al-Ayni ak Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alayhima li nga xamantene mom lañu degeural ci masala bi lolu da koy wone té moy né borom ñaari bammel yé ñom ay julit lañu dun won ay yéfer amma kon kenn ki manam comme daanul won suturlo manam mom ñaak suturlo gogo ak ñaak ferlo gi ak ñaak moy tandiku sobe gi di dal ci nit ki lolu day waral manam mbugulu manam day waral mbugulu bammel lolu kon day tektele né lolu kon bakkar bu mag la ndax bakkar bu mag moy bép bakkar bo xamantene day dana waral lu tekkul ci mbugal mo xam aduna la wala al-akhirah wala bok ñu wax ne day wañu sa ngeum yalla yoyu manam ñom ñoy bakkar yu manam wala bok mu am manam ab hadd mom moy mu am ab sentence wa mu am ab sentence fi ci aduna wala al-akhirah lolu mom moy bakkar bu mak comme niko Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma definire manam kon ñom kon yi ay bakkar yu mag lañu té ndax hadith bi dafa tektel na bakkar bu mag la té manam li tax nak manam lu demé nek ñak suturlo ak ñak moy té diku sobe bi manam bi dal ci sa yaram loolu nek bakkar bu mag ak ñak sutural say awra ak yoy yeb manam dafa aju ci julli ndax lepp lo xamantene dafa aju ci julli té julli mom moy li gëna reuy bu woba loolu day waral manam day waral ak dayo mag ndax mbir day mag bu fekkentene manam mom ap mom ab moyen la pour meuna jaar ci lu mag manam lepp lo xamantene daf lay yobbu ci lu mag lolo lu mag la waye lepp lo xamantene daf lay yobbu ci lu tuti lolo lu tuti la motax kon amma li nga xamantene mom moy rambaaj nak mom mom mom li nga xamantene nonu lako nit ñepp xamé koku daanaka sax jarul won ñu ci yaatal yenn yaatal ndax bon gi mu bon nit ñi ci seen bop ñom ñokoy xeex lool seen bop xamné kep ku koy def motax nit ki buñ né diiw sheytaane la diiw de mom sheytaane la li nga xamantene mom lañuy djublu ci wax joju moy né dafa nek nit ko xamné rambaaj la manam day dox di jaxé nit ñi di toxal seen ay wax ak di leen jaxé niki nonu ki nga xamantene day jël ay cassette wala bok ay denga ay waxtan ay mp3 wala ay video wu kenn diko jox kenen mu koy deglu diko dingat ak nan ci xamul dara ak ci dal nangam ak nangam la def kok mom bu fekente ne ñi nga xamne ñom ñoy kilifa aduna te ñom ñoy ñi nga xamne ño aju ci politiciens yak ñoñu la koy defal kok ku bon la bok na ci ñi yees ci kaw suuf ndax kok day tax ba suuf ci ak manam day tax ba rew yi nga xamantene mom la ñooñu dekké rew yoyé jamm du fa am waye ki nga xamantene nak mo gëna yees koku moy ki nga xamantene day toxalé yu mel nonu diko doxal ci digënté borom xam xam yi ak ñi nga xamantene ñoom ñoy sëriñ yi nga xamantene dañuy jëfé seen ay diiné bu ko défé mu duggal ak mbañël ak nono seen digënté bu ko défé nak nit ñi daal difay jaaré jikko ye jaaré fu gëna yaquté gu raw bu fekkonté ci politiciens rek la yam kon kokku mom moy ki yees ci kaw suuf moy ki rambaaje du ñepp rambaaje yépp tolo wuñu doole rambaaje bi ci yees moy ñi nga xamne dañuy rambaaje ci digënté borom xam xam yi rahimahumullah raw après mu téggu ci ñi nga xamne dañuy rambaaje digënté politiciens yi nga xamantene su fekkante ne dañoo ñak jubo ak li xëccu ko xiro ko ngaayo réew mi ci bopam mom modul avancéte bu fekkante ñooñu tamit après ñata téggu nak moy ñi rambaaje digënté simple julli ñi kesse ak ñi nga xamantene nak ñoy rambaaje digënti yéfer sax ñoñu sax ñu bon lañ ñoñu sax ay rambaaj lañ leen mëna tuddé rambaaj dal ala kulli hal nekul lu baax té loolu motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daadi wax fi ci hadith bi ne ki kat yel loolu ñu bëggal ko ndax daf ne ki mom wa amal akhar ndal ka nga xamantene mo ci def fa kana dafa nekkon ko xamantene yamshi day dox bin namimati ci rambaaj amma jikko ji nga xamantene moy jikko rambaaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ku koy def momit du dugg aljanna comme ni nga xamantene nonu la saxé ci sahih al-imam al-bukhari al-imam muslim rahimahullah ci kitab al-iman hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala an yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu al-jannata namam manam kep ko xamantene mom rambaaj la namam manam rambaaj la mom de du dugg aljanna nigé nonu kon ha manam niki nonu tamit bari na dal yo li nga xamantene tamit mom matna yitté moy ni jikko ji jikko la jo xamantene lu upp ci jigen ñi lay amé manam bu ko défé bu goor ñi waré def attention ci jikko yu ñaaw yi yu démé ne ke wax ci nit ñi lu ñaaw ak di leen reub ak di wax ci ñom wax jo xamantene dal rafetul ak di leen jëw ak yu démé ne ki di rambaaje bu féké tane goor ñi war nañ ci def attention ndax waral gi nga xamantene mom lay waral reub borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu lay waralé mbugal aduna ak al-akhirah niki nonu lay waralé beut bu ñaaw bu la nit ñi xolé ndax xamni ki ndekete du nit ku baax ndax waxam ju ñaaw ji nga xamantene mom lay wax diko jëme ci nit ñi loolu day tek na ne du nit ku baax loolu day manam bu fekente ni goor ñi war nañ ko moytandiko jigeen ñi moytandiko ko mom mo gëna farlu te mom mo gëna yey ndax ñom la gëna gaawé ci ñom te it ñom la gëna yomb rawati na su fekente na dañu am ay andando yu jigeen ni ñom bok na ci li nga xamantene ba tay manam wax ji daf koy leral ci manam ci wone gravité gi nek ci wax yu ñaaw yoyu nonu rawati na bu jeme ci nit ñi rawati na bu fekenteene nak dafa jëm ci borom xam xam yi ak nit ñu sel yi ak nit ñu bax bi rawati na bu jeme ci julit ñi nga xamantene manam ñom ñoy manam jëfé seen diiné ba para gëm nañ seen borom subhanahu wa ta'ala donte amé nañ ay ayib di len tuddu sen ayib ak nit nonu diko yittéwo ak di len critiquer fo tollu nan diw def na nangam diw wax na nangam diw dal mom moy nangam jikko sangam la yor diw dal nekul ku bax diw du ko wor diw du ko nangam rek di critiquer rek ak fexé ba nit ñi daw nit ñi nga xamantene ñoy waraté di wax nit ñi sen diiné nga di len dawlo di wax ci ñom lu ñaaw koku bon gi mu bon comme niko imam al-hafiz ibn hajar al-haythami rahimahullahu ta'ala waxe ci az-zawajir an iqtiraf al-kaba'ir ci téré mbobu manam mi ngi nan lolu de musiba la bo xamantene borom xam xam yu mak yi ak jaamu katu yalla yu reyi ñooñu sax sank dalen di alak lo xalat ñi nga xamanteni yeeguñu fañoña yegg lan ngay xalat ñooñu rawati na comme di ibnu asakir rahimahullah wax neena bu fekente ne nit ki day yekiti laminam diko tek ci kaw borom xam xam yi rahimahumullah lolou day waral ci ñoom manam ab xol bu waw koku yalla day ray xol ba to dootu ko dundalati bu boba nak motax ngay gis ñi nga xamantene ñoom dañuy dogu farlu jëm ci diine di farlu di jëm ci lu baax ñoñu seenu njaal ben yalla dalen di wërsegele xol bu sel xol bu set xol bo xamantene da fay noy ñuy am do ñuy ragal yalla di tit di jëm seen borom subhanahu wa ta'ala luñu deg ne lu baax la rek dañ cey jëm luñu deg ne lu bon la dañ koy moyentandiko ba pare ne yalla ubbe len ci seen xol ba ñuy ragnet ne deg ci lu gaaw ba nopi tamit ñuy xirte lo ngay ñu yep dal ak leer go xamantene day takke ci seen xol waye buñu deme ba ca kanam rek ñu gis ni loola dafa melne lu effacer wu d'un seul coup ana liko waral lu upp nak ci likoy waral moy da fay fekk ni bu ñeuk ba buy doga tambale mom day xamne mom xamul day xamne mom xamul te mom ak desena ba te fa mu joge sori la legi nak bu deme ba ci kanam rek day commencer di critiquer ki dal ci kaw ke wax ci ke lu ñaaw daari japp ne ke mom baaxul daari japp ne ke dal nangam nangam yalla nak daari pompe lolu yep nga xamantene mom la defon te xolam daat ko ciy jele mbugale ko ko te mbugalum alakhir mom mo raw te mom mo gëna metti yalla ñu yalla mussel yalla ñu yalla sam li nga xamantene manam tamit manam kon di wax dal nit ki dal warna fexé ba téy laminam comme li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxon muaz ibn jabal radiyallahu anhu bim nan ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam man dal manam muneko ah yow muaz samal ma se ki ak se manam samal ma al farj wal famu manam ñaari fay manam ndax ni upp ci ñi dug sawara ci ñaar yoy ñoo leen di duggal safara mom moy seen gemmin ak seen awra seen pey upp ci ñi dem safara loolo leen di yobbu safara te yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na deug bok na ci li nga xamantene dana firndel waxam joju mom sallallahu alayhi wa sallam mom moy hadith bi nga xamantene mom lañu ne hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi dafa wax ne ñaan ñi dañ leen di mbugal te li nga xamantene mom motax ñu leen di mbugal kenn ki mbugal mi dafa aju ci awram te mom pourtant daf doon sawi rek waye loolu manam ñaka samonté gogo mom mo waral suñu borom subhanahu wa ta'ala diko mbugal ana lan ngay xalat ci ko xamantene nak mom yamul ci buy saw rek lay ñaka samonté ak awram waye day sa du samonté ak awram ci yeneeni mbir ana lan ngay xalat ci koku muna ñaarel bi nak mom ki nga xamantene tamit dañ koy mbugal ndax daf doon rambaaje te rambaaje ku nek xamna ni lamine mo koy def lolu kon day tek tele ci anam gu leer ci ne ñaar yoyu ñom manam ñoo upp li ñi waral mbugal waye nak wax joju buñ ko yamale rek ci lamine bi nga xamantene mom moy sax ci bir gemmi dedet ndax lamine amna benen lamine comme niko arab di waxe al qalam ahadul lisanaini manam khalima moy ben ci ñaari lamine yi wa niki nonu itam manam mu ne kon fa am manam kon mun yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bam ko waxe muaz ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu muaz ibn jabal radiyallahu anhu ne ko wa dakh daf niko samal ma salam min ak sa pey mu ne ko ah lolou garawna lolou dara nek na ci ndekete kon ni ñi wax yep yalla daf nikoy jappe eh xana lolou du ñu waw du ah yu ñi wax yi na lolou kenn duñu ko jappé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sakilat ka ummuka yalna sa yaay di man wala yalna nga di lay tek comme niko wolof yi di waxe manam yalna la sa yaay ñak moy yalna nga de lolou expression la bo xamanteni nak bu ko waxe djublu wu ci day ñaanal muaz yaayam ñak ko dede lolou wax la rek bo wolof yi wax comme niñu waxe ci wolof yalna nga de rek waaw lolou legi bu ko defé mu ne ko xana xamone ni upp ci li waral mbugal yo mbugal manam ñi upp ñi yobbu nit ñi sawara moy seen lamine ak seen pey yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla mussel bu boba nak mu daadi am tamit benen mbir bo xamantene manam mom moy xew fi manam ram gi nga xamantene manam jëf ji nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam jëf ci ñaari bammel yi ngir waral ci ñom ñi ñu woyofal leen lolou day tektale ci anam gu leer ci ni nga xamantene nonu la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam nekke ko xamantene yermu de kesse la comme niko sama borom subhanahu wa ta'ala waxe wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsalnaka yoni wun la yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rahmatan lul nga nek jëm yermane ci bopam lil alamin ñeel boole minde fi manam kon mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci jëmmi bopam mom moy yermane salawatu rabbi wa salamuhu alayhi motax sama borom subhanahu wa ta'ala neena laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim laqad wallahi jinnani deug deug ja'akum dikina len rasulun ab ndaw yenent bo xamantene sallallahu alayhi wa sallam min anfusikum ci sen bir ci sen bop la genné manam ci sen bir la genné am ci menen jangenu alquran mune min anfusikum ci ñi nga xamne ñoo gëna sel ci yeen la genné azizun alayhi ma anittum manam azizun aka metti akatar ay way ak naqari alayhi ci mom ma anitum lepp lu len di choonol lepp lo xamantene daf len di indil choono daf koy naqari mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lo xamantene daf koy daf len di indil choono daf len di metital mom lolu da koy naqari mu indil ko naqar ak njaqare kiss la ilaha illa allah xolal ki nga xamantene yow lo xamantene lepp lo xamantene daf lay tisal daf lay jaaxal mom lolu daf koy indil day ak naqare ak day tit ak dara day ak njaqare est ce yow koku jaadul wax deug yalla nga daldi dox lepp lo xamantene da tax ba mom beutum du xonk mukk ndax yow est ce lolu jaadul yow rien que ngir beug rek gi ngi sallallahu alayhi wa sallam warul tax yow nga fexé ba mucc bu ko defé mom dotul amati njaqare tis harisun dafa xeur alaykum ci yeen lepp lu len di jariñ mom def ci xeur bi ci dox suba ngon guddé ak beutik lolu rek mom mo nek yittem motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tok na comme ni nga xamantene nonu la nekke ci sahih ak ci musnad imam ahmad rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yekiti ay loxom ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala dal ko ummati ummati ummati ummati di joy joy yu met na lay yalla sama xeer sama xeer ay way yalla sama xet sama xet manam sama xet dal yalla manam sama xet dal beug na dal nga sauver len yowmal qiyamah ay yalla bulen tek ben choono bulen tek ben nakar yowmal qiyamah sallallahu alayhi wa sallam manam kon lolou yep day wone ni nga xamantene non la nek yermane kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bil mu'minina ñi nga xamantene nak dañu gëm spécialement mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nek ci ñom ko xamantene rahufun ku am ñewante la ci ñom rahimun ku yaatu yermande la salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa barakatuh kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jeufum ji nga xamantene mom la jeuf day tektale ci mana gogo gën jaamatal ak tektale nga xamantene gis na nit ñi ñu leen di mbugal loolu mu daal koy indi njaqare ak ak tiss ba tax mu daal di def jeufum ji bok na ci li nga xamantene batay tamit mom la hadith bi di tektale ci mana bobu manam jeufum joju loolu day tektale ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sama borom subhanahu wa ta'ala daf koy won ay mbiru ghaib niki nonu kon dafa am lo xamantene ci ghaib mom salawatu rabbi wa salamuhu alayhi xamnako waye deug gi nga xamantene mom modul deñ té lool moy li nga xamantene mom la imam as-sawi rahimahullah wax té lool manam moy waxu ñi nga xamne ñom ñoy borom xam xam yu makki nitu yalla yu reey ku melni cheikh abdul aziz ad-dabbah cheikhuna ahmed at-tijani cheikh abd cheikh al-akbar té mom moy muhyiddin ibn al-arabi al-imam ash-sha'rani ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' té lool mom moy waxu al-imam al-hafiz ibn hajar al-haythami at-tajuddin as-subki al-qadi iyad rahmat imam an-nawawi ay ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gennul aduna lulul yalla won nako li nga xamantene moy xew ba yawmal qiyamah comme ni nga xamantene nonu la ko waxale bopam mom salawatu rabbi wa salamuhu alayhi bim ko waxe ci hadith yaa aisha radiyallahu ta'ala anha bi nek ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima té muy netali bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli gi nga xamantene mom la doon julli salatu kusuf mu daldi wax ne yalla wanama li xew ba yawmal qiyamah niki non hudhayfah ibn al-yaman radiyallahu ta'ala an mom ta radiyallahu ta'ala anhuma mom tamit muy netali mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam netal ne mbolam li xew ba yawmal qiyamah leg leg sax mbir day xew neena leg leg ci yimu ñu netali ci ay fitna yi xew neena mbir day xew ñu jekki jekki ni gis ni e li de yenente bi waxon nañu ko fekk ñu fatte won ko sallallahu alayhi wa sallam ala kulli hal di wax naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xamul yoyu nonu ak xamul kumpay lolu mom ak fete lu la ak ñaaw ndox ak ñak xam ana kan moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam motax cheikh abdul aziz ad-dabbah radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamantene dañ ko wax ne ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam de amna ñu naan xamul yawmal qiyamati kagn la mu daal mer daan ne man day buma teddon manam buma deewon sax ba sama tanke bi ngalle ko sax bo mu fegge ne ma yawmal qiyamati kagn la ma wax lako amma yenen hadith ak yenen hadith yi nga xamantene dañ ko lajone yawmal qiyamati mu wara di wax ne xamuko kom hadith bi nga xamantene mom moy netali ci isra wal mi'raj bi mu gisee imam ibrahim alayhi salatu wassalam mu ñu laaj ko yawmal qiyamati kagn la manam mom mu ne xamul yawmal qiyamah niki nonu mu laaj ko yenente yalla musa alayhi salatu wassalam ak mom itam mu ne xamul yawmal qiyamah lolu tektele wul ni mujju ko xam dañ nan jamono jojo fek na xamuko ndax ku nek xam na ni al isra wal mi'raj moy rañan gogu ca makka la amé won waye digënté bobu medina rek def na fu fukki at ak ben té hadith bi nga xamantene mom lañu la wax sank ci salatul kusuf mi ngi am ci at bu mujju bi manam ci jurom ñentelu at bi manam danaka at rek la togat ci aduna kon lolu day tektele ci anam gu leer ci ne manam lolu muñta dakk bele amma hadithu jibril bi wu lolu du wax ju leer ci ne xamul yawmal qiyamah daf ni rek mal mas'ulu bi a'lamu minha biha min as-sa'il manam ki ñu laaj gënu ta xam kiko laaj lolu rek la ki ñu laaj laaj gënu ko xam kiko laaj lolu rek la wax waye tekki wu ne mom xamul won yawmal qiyamati niki nonu jibril xamul yawmal qiyamati kan lay xew ala kulli halin lolou manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma wax gi nga xamantene mom lay wax ne sama borom subhanahu wa ta'ala daniko qul la adri ma yuf'alu bi wala bikum waxal ne man xamuma ana lan lañu may def ak yeen lan lañ leen di def lolou sik nekul ci ne yenente yi alayhi musallatu wassalam xam nañ ni ñom aljana lañu dem ko mom sik neku ci li nga xamantene mom mënuñu ci sikki saka kon mom moy waxul ne xamul exactement lan lañ koy defal mais li nga xamantene loolu la bëgg wax moy dafa xamul yawmal manam bu démé ba bir aljana